राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा दशमी विक्रम संवत 2057 20 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे पटना राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। वो है जो गता रहता है और संसार प्रतिक्षण बदलता है। इधर बदलने में शिष्टता है, उसकी रहने में शिष्टता है। सदाई परिपूर्ण समान रूप से अपने जो ये दम चलता है इसके साथ जो अपनी ममता कर रही है, मेरा पना अपना पना कर लिया है, ये बाधक है। वास्तव में ये अपना पना न हो उसमें से दूर जाए है, उसमें से उसमें स्थिति अपनी है, होते हुए भी अपनी स्थिति मानी है। इस संसार के साथ में शरीर के साथ में शरीर और संतान एक रीति है। जल पावन गगन समीरा पंचम शरीरा शरीर के साथ भी एकता है और अपने और परमात्मा के साथ एकता है। वो संसार के साथ का एक मानी है, यही बंधन है, और परमात्मा के साथ में एकता हो जाए यही मुक्ति है। और उनके साथ में एक हो जाना है ये प्रेम है, और इससे छूट जाना है मुक्ति है। मुक्ति ना छूटने का है। तो ये जड़ जगत है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील से छूट जाने का ना मुक्ति है, और परिवर्तन साथ में रहना है ये बंधन है। सीधी सरल बात है कि अब है जाए है वाग्य है क्रिया रहित तो क्रिया के साथ संबंध है, ये बंधन है। क्रिया और पदार्थ दो है, एक ये पदार्थ है एक क्रिया है। क्रिया और पदार्थ के साथ में अपना संबंध जोड़ना है, ये बंधन है। और क्रिया की जगह निष्क्रियता, पदार्थ जगह परमात्मा, परमात्मा से निष्क्रिय परमात्मा के सर्व परमात्मा सब जगह परिपूर्ण समान सर्वव्यापक परमात्मा के लिए क्रिया की जरूरत नहीं है। क्रिया की जरूरत वहां है जहां वर्ष देश काल वस्तु व्यक्ति आदि को लेकर भेद हो दूरी हो, तब जब सब जगह परिपूर्ण है समान रीति से, तो जहाँ है वहाँ है सिद्ध। क्रिया पदार्थ के साथ संबंध न रह करके और उसके साथ ही सिद्ध इतने में कल्याण है, इतने में मुक्ति है। बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है कि है जो गता ही सुख है। जो परमात्मा है उनके साथ एक ना, वो हमारा है हम उनके हैं, ऐसे मान करके उसे हो जाए। आत्म संसंग न कृत्वा न किंचित चिंतित, परमात्मा में स्थिर रह करके और चिंतित या कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का चिंतन करे न भगवान का चिंतन करे। चिंतन करते हैं तो अलग होते हैं उनसे, और वही स्थित है एकदम। स्वाभाविक सतह सिद्ध ये मुक्ति और प्रेम हो जाएगा। है जहां के तो वही स्थित हो जाए। किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे, उसे अभ्यास के लिए ये तो मैं दो दिशा ये बताया है। उसमें आलस आवे कि नींद आवे तो चिंतन न लगे, फिर चिंतन करे, भगवान के नाम उच्चारण करे, कीर्तन करे, भगवान के नाम उच्चारण करे और बिल्कुल सच वृत्ति रहे, निर्मल वृत्ति रहे, कोई आलस नहीं, नींद नहीं, तो वहां ही परमात्मा है, वहां ही परमात्मा ही है। उसे से चिंतन करते हैं, दूसरे संसार याद करते हैं, ये परमात्मा से अलग होते हैं। आत्मसंत मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे। लय संबोधय चित्तं विक्षिप्तं समयेत पुनः, उसका उपाय है लय होता हो धीरा भी हो तो संबोधय चित्तं उसको उद्बुद्ध करे, वहां पर नाम जप करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, याद करे तो उसको जगावे। विक्षिप्त हो तो उसको एकाग्र करे, शांत करे, स्वयं प्राप्त होने चाहिए, समता को प्राप्त हो जाए तो उसे चिंतन करे। बड़ी सीधी सरल बात है, समता में स्थित है तो कोई चिंतन नहीं। लय संबोधी चित्तम विक्षिप्तम समेत होना, छोटे से स्वाभाविक सबकी स्थिति स्वाभाविक परमात्मा में है, उनका ख्याल नहीं है। ख्याल संसार की तरफ है, भोगों की तरफ है, ये दो चीज है, एक संग्रह एक भोग, एक रुपया चीज वस्तु संग्रह करनी इकट्ठे करनी, एक उनसे सुख लेना, इकट्ठी करनी सुख लेना, ये बंधन है। ऐसा बच करके उसमें स्थित हो जाए, संसार की चीजों से सुख ना ले, सुख बंधन कर होता है, सुख बंधने वाला दुख होता है वो जगाने वाला, जगाने वाला गर्मी हो पसीनाता हो तो हवा कर बाबा से गहरी नींद आ जाएगी, सुयोग सुविधा तो उठ जाएगा, जग जाएगा। तो नींद में ही नहीं आना है और भोग में ही नहीं रहना है, और उन्हें भोगों का चिंतन नहीं करना है, पदार्थ संग्रह में रुचि नहीं रहना है, इसलिए उपराम होना है और स्वरूप में स्थित रहना है। एकदम परमात्मा है, शमशांत सदघन सिद्धघन आनंद घन, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, स्वाभाविक वो परमात्मा में है, पर स्वाभाविक ये एकदम ये स्वतः सिद्ध है। वो स्वतः सिद्ध में स्थिर रहना है। संसार के लिए तो चेष्टा है और इसलिए चेष्टा नहीं स्थिर रहना। पदार्थ क्रिया है, पदार्थ क्रिया, पदार्थ क्रिया उसी साथ संबंध है, ये संसार का संबंध है। पदार्थों को छोड़कर, क्रिया को छोड़कर, परमात्मा के आश्रय होकर सब हो सा बात के सुनने से भी शांति गति, ऐसी बात भी सुने तो सा सदघन सदघन आनंद घन। शमशान दान करते हैं, और समता को प्राप्त हो जाए तो खुश भी चिंतन है करे समता में। समम प्राप्त न सावे एकदम चुप बड़ी शांति बड़ा आनंद मस्त कुछ भी चिंतन न करने से है और आदर्श उत्पाद न होने से है वो परमात्मा की स्थिति होती है। वो स्वाभाविक स्थिति है सबकी, उसे देश काल आदि वृत्तियों से विक्षेप नहीं है, मानो भिन्नता नहीं है, उसे दूरी नहीं है, सबको प्राप्त है। दूरी भेद भिन्नता ये नहीं है, दूरी रहित भेद रहित भिन्नता रहित अभिन्नता है। न किंचित भी चिंतिये बहुत सुन सर है, आदत है ना चिंतन करने, आदत वो आदत थोड़ी शांत करनी है। शमशान स्वतः स्थिति है परमात्मा में, स्वाभाविक स्वाभाविक स्वतः है, उसे वो क्रिया नहीं करना नहीं कुछ करना नहीं कर्तृत्व है ही नहीं, कर्तृत्व भौतिक संसार है। पूर्णानंद पारानंद समानंद शांतानंद घनानंद असलानंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद पूर्णानंद पारानंद समानंद शांतानंद घनानंद असलानंद आनंद आनंद सुसादानव्यासात इस तरह से करने पर नींद अगर हो तो जाना चाहिए। नींद मिल जाती है क्षमता मिट्टी संसता, जैसे साइकिल होती है ना वो चलती रहे तो तेजी से चलो अपनी ठीक रहेगी, एक साथ खड़ी नहीं जाती, खड़ी तो मिल जाएगी। इसी तरह से वृत्तियां स्थिर नहीं रहती है, कुछ कुछ सुनता रहता हो तो रहे बस श्रवण से क्या तो आ जाएगी नींद आ जाएगी उसकी क्या तो संसार का चिंतन होता अथवा नींद आ जाएगी। ले संबोधि चित्त विक्षिप्त समय थोड़ा समानंद समानता धनानंद चला सब स्वरूप है समय है शांत है अचल आनंद है अचल निश्चल अचल अचल डोले अर्थभाले निरपग निजानंद पद न्यारो परम गुरु परमेश्वर प्यारो अजराम अखंड आनंदी आप अकरण भैन भंगी अदरे गर्म भंग न जायो मात पिता नहीं मोत लायो मान जन हो न ग्रह नहीं बोले खाल खलक पग नहीं खोले उम्र सो बनाओ न कुछ पुरुषा न नारी अगवा भगवत आनंदा परमानंद परमानंद परमेश्वर स्वाभाविक सत है करना नहीं जो करना नहीं स्वाभाविक है और स्वाभाविक स्थिति है करना कुछ भी होगा तो प्रकृति के साथ संबंध होगा दो ही बात है का तो क्रिया के साथ संबंध होता आता नींद के साथ संबंध होता है तो नींद भी ना हो आलस भी ना हो नींद हो तो कीर्तन करो नाम जप करो जोर से और शांत मृत्यु हो तो कुछ नहीं करो स्वतः से दैसा भावे वृत्ति के साथ में अहम लग जाता है तो प्रगति के साथ संबंध हो जाता है क्योंकि भूमि आपो न वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बिना प्रदर्शन प्रेम ये अपया प्रगति अपरा अहं के साथ में संबंध हो जाए तो अपरा प्रकृति के साथ संबंध हो गया और सतह से सब शांत मैं शांत हूं मैं चलूंगा से नहीं मैं अपना नहीं हूं सतह स्वाभाविक निर्मलता है थोड़ा सा विस्तृत हो जाए तो एक आनंद है शांत आनंद घन आनंद है संसारी सुख की तरह सुख नहीं है शांत में शांत निर्मल निर्मल शांत भोगों का सुख संचल होता है इसमें असल है स्वाभाविक स्वाभाविक शांति शांत घन आनंद घन असल आनंद समानंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक आनंद शांत स्वाभाविक स्वतः शनै शनै उपरमेत बुद्ध्यादिविधिया शनै शनै उपरमेत उपरा हो जाएगा शनै शनै जितवासी न करे उपरमेत बुद्ध्यादिविधिया बुद्धि दृष्टि सात्विक है सत्याय प्राण अचल आनंद अचल सम आनंद शांत घन आनंद स्वाभाविक स्वभिष्ट है स्वाभाविक मैं चिंता नहीं करूंगा ऐसा नहीं है स्वाभाविक है स्वतः सिद्ध है एक परमात्म तत्व है परिपूर्ण सम शांत घन आनंद घन सिद्ध घन सद घन आनंद घन स्वाभाविक है परमात्मा है परिपूर्ण है स्वाभाविक आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित विचित्ति उसका स्वरूप है स्वरूप है ही स्वरूप है शाम शांत सद घन आनंद घन